Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Verdens førende tech-selskaber, Facebook, Amazon, Microsoft og Alibaba fortæller i denne uge, hvordan de har klaret sig igennem 2018, men investorerne vil især kigge efter giganternes forventninger til fremtiden. Godmorgen og velkommen til en heftig uge på de finansielle markeder, hvor vi udover regnskaber fra jer omkring 120 amerikanske selskaber, også fortalt fra Danske Ørsted og Danske Bank. Ja, og så skal vi jo fortsat mundre os med Brexit, handelskrig og et rentemøde i den amerikanske centralbank. Her i studiet, der mundrer jeg, mig med dig, herr Persson. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Også velkommen til dig, Peter Garnry. Du er aktiestrateg i Saxo Bank. Mange tak. Så I håndbold i går? Ja, selvfølgelig. Ja, det var godt. Skal vi så hoppe videre? De amerikanske selskaber, Peter Garnry, vi har jo fået, 16-17%, der har aflagt tal ind til videre. Og det er jo gået meget godt på forventningerne, har det ikke det? Det må man sige, men det var også forventet. Altså, regnskabstallene er jo altid, man kan sige, har et lag på omkring 3-6 måneder, så 1-2 regnskabskvartaler. Så det, der har været interessant at se, det er egentlig, hvad de udmeldinger, der er kommet omkring fremtiden, altså forventningerne til første kvartal og lidt længere frem. Og der må man bare sige, at usikkerheden den er stigende. Der er helt klart en bekymring at spore blandt virksomhederne, og det er jo også det, markedet har reageret på. Så den optur, vi har set i markedet, har ikke været drevet, så vi der gode regnskaber, men mere af, at nogle af de store spillere i markedet, altså Kina og den amerikanske centralbank, de er ved at ændre deres politik, og det er det, der får, man kan sige, markedet til at køre op, og ikke så meget indtjening. Mm. Så nu får vi jo så et rentemøde og et pressemøde fra Jerome Powell i fra den amerikanske centralbank i den her uge. Hvad skal vi regne med, der kommer derfra, Peter? Jamen, markedet afventer jo et signal, mere tydeligt signal omkring, hvad er ligesom forventningen nu. Vi havde den her potentielt set policy-mistake, ikke? At den amerikanske centralbank var ignoreret markedssignalerne i december. De lavede en rentestigning, det skulle de have gjort. Men så sagde de, at de var glade med autopiloten, det vil sige det her med, hvor de lader deres balance falde i værdi. Så gik markedet helt amok, og så 4. januar så vendte de rundt på en tallerken, og Powell havde så den her berømte tale, som så fik markedet til at stige. Og nu venter vi så på at få en bekræftelse på, hvad det de vil. Og jeg tror, de kommer til at signalere ret tydeligt, at der kommer ikke til at være nogen rentestigninger foreløbig. Og de kommer formentlig nok også til at indikere ret tydeligt, at hvis der er en tilnærmelsesvis mere svækkelse herfra, jamen så går de væk fra den her autopilot, og det vil markedet formentlig tage godt imod. Hvis vi kigger på 2019 sådan som en helhed, Peter Garnry, så jeg er lige kommet ind fra World Economic Forum i Davos, hvor eliten jo har mundret sig i sidste uge, her blandt også topcheferne fra tech-selskaberne og en del af regeringsledere. Jeg var der også hernede for i år. Det var før, der var noget, der hed handelskrig. Og for i år, som jeg også var med igennem her i radioen sidste uge, sige, det var, at der var det jo en sand eufori af global vækst, og her går det godt, og tech 4.0, og jeg skal komme efter dig, og de var der alle sammen i år. Var der ikke nogen rigtig, der var der? Kineserne var der, men ellers var der jo frafald i regeringslederne. Plus at erhvervslederne havde travlt med at sige, at det vi jo nok blevet lidt mere realistiske omkring, hvordan verden hænger sammen. Hvordan kommer 2019 til at adskille sig fra 2018, Peter Garnry? Jamen, 2018 var jo det her overraskende år, hvor vi startede med at have tro på det her synkroniserede vækstscenarie, og vi endte med at få en kæmpe overraskelse i februar, og så kom vi tilbage højst overraskende, og så i fjerde kvartal så skvattede det hele sammen, fordi jeg tror, det blev synligt for enhver, at der var altså en markant nedgang i væksten i Kina, og det så ud til, at den amerikanske centralbank ignorerede alle de her svaghedstegn, der var i den globale økonomi, og bare fortsatte med at indikere kraftigt stigende renter fra USA. Og det ved vi har en negativ effekt på grund af al den dollargæld, der flyder rundt i verden. Så nu står vi så i 2019, og som jeg har sagt til alle vores kunder, jeg har talt med her i starten af året, det er måske et af de mest interessante år siden eurokrisen. Det er så binært, hvad der sker herfra. Det, der er det store spørgsmål, det er, at Kina kommer til at være omdrejningspunktet for alt. Det er klart dem, der bidrager mest med væksten, så hvis der er en krise i Kina, jamen, så vil det brede sig til resten af verden. Så det, der er det store spørgsmål nu, det er, nu ved vi nogenlunde, hvor den amerikanske centralbank er. Har de reageret hurtigt nok? Formentlig. Det, der er det store spørgsmål, det er, har Kina reageret hurtigt nok? Nu har de allerede sænket skatterne, de har sænket renten, de har sænket reservekravene til bankerne osv. osv. osv. Men er det kommet for sent? Altså har de undervurderet situationen? Og hvis de er kommet hurtigt nok, jamen, så tror jeg sagtens, at vi kan forlænge måske det her bullmarked og vækstscenarie måske med et år eller halvanden. Og hvis ikke, hvis de har undervurderet situationen, jamen, så er vi måske på vej til en eller anden form for større nedgang. Et knald eller faldår? Det er måske lige tidligt nok at kalde det så, at være så dramatisk, men det er ret binært, hvad der kommer til at ske, tror jeg. Mm. Peter Garnry, vi dykker ned i de forskellige ting og sager i løbet af de næste 55 minutter. Vi skal også kigge netop på de store tech-selskaber, da i morgen tirsdag Apple kommer med deres tal. Onsdag er det Facebook og Microsoft. Torsdag får vi Amazon. Og fredag får vi kinesiske Alibaba. Lars Persson, lad os lige få sat skub bag i til markedet her til morgen. Jamen, det er lidt lidt negativt. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sådan har andet end måske lidt dammen, der brast i Brasilien. Nej, jeg ved ikke rigtig lige, hvad der egentlig er der. Når du siger sådan noget, så må du nødt til at forklare, hvad det er, du mener. Jamen, altså, alle har jo set nyheder, og det er jo bare dig, der er fløjet fra Davos til København, som ikke har fulgt med. Det er meget, der sidder en privat helikopter uden det. Det. Nej, men det er den her i Brasilien, den her forfærdelige situation, hvor en dæmning er brast og har mudret, jeg ved ikke, mange mennesker inden. Nogle er døde, og andre er såret, og det er jo den her industri inden for metal, jernmalm, som Vale, som er ejer af den. Vi havde en lignende situation nede i Spanien, hvor det så ikke gik ud over mennesker, men hvor det gik ud over sådan et naturskønt område, hvor man også lå og rode, og derfor er Vale ude at sige, jeg tror ikke, det er derfor markedet er nede. Jeg tror bare, det er sådan lidt... Jamen, vi har ikke løst nogen af problemerne. Det kan godt være, at vi har underskrevet en midlertidig åbning af USA, og folk kan få deres penge, men løsningen er der ikke. Og som Peter også siger, jamen, så er det de helt store ting, der er i spil. Hvordan kommer væksten til at være? Og det er jo sådan lidt irriterende. Nu står man jo her som for, jeg ved ikke hvilken gang, men tingene er kørt op, og det ser flot ud, og så ved man, der kommer et bump. Altså, nu har vi jo været med det, IT-boblen, finanskrisen osv. Det er der irriterende, at man ikke bare sådan kan køre ind til siden og parkere bilen sådan lidt, og holde den lidt i tomgang, og så køre ud på motorvejen igen. Altså, det er jo enten sådan, at så laver vi en fuldstændig punktering og nærmest kollision med autoværnet, eller også så får vi endnu et par kilometer i den her positive trend. Det er sådan... Nej, det er ligesom om, at vi skal hive håndbremsen fuldt ud, ikke? Det er sådan lidt irriterende, eller det er sådan... Jeg går og undrer mig over, hvorfor kan vi ikke sådan lave en blød mellemvare? Hvorfor skal det være sådan en hård opbremsning, eller også så kører vi bare videre ud af den her lidt for skruede highway? Altså, hvorfor er det sådan, Peter? Jamen, altså... Jeg tror også, at sidste gang, jeg var herinde og talte om det her med, at vi havde faktisk et aktiemarked i USA fra 1968 til 82, som faktisk var ret meget flat i en lang periode, lidt op og ned i hvert fald, men mere som det, du mener om, altså, hvad man ligesom parkerer sig ind til siden. Jeg tror, grund til, at vi har de her store bevægelser hele tiden, det er, at jeg tror, at vi har en økonomi, der mere end nogensinde er virkelig gearet med gæld. Mm. Og når du er meget gearet på gæld, det ser vi også i de cykliske selskaber, meget kapitalintensive industrier, jamen så har du meget større optur og nedtur, fordi tingene bliver simpelthen forstærket af, at du har så meget gearing i systemet, og det er det, vi ser i verden, tror jeg. Og en af de industrier, det er jo for eksempel bilindustrien. Altså sidst, da vi havde finanskrisen, der var det, så kunne man se, at lige pludselig så stoppede bilsalget, og så var det hele kaos over i USA, og selskaber lukkede, og nogen blev købt af Fiat og alt muligt. Altså, selv tænk, italienerne købte amerikanske mærker. Og tror du, det bliver det samme også lidt det samme sted, vi ser igen, altså at det bliver bil? Altså vi har jo haft lidt, altså Ford lukkede jo for eksempel i december måned nede i Spanien i 9 dage, for at der er ikke nogen, der køber noget. Altså sådan, så man fik lige sådan et déjà vu om, at er det derovre, man skal se? Hvis der ikke vi sælger biler nok, så ved vi, at det går skidt. Bilsalget er jo gået stå i USA. Det var så faktisk forventeligt, fordi de havde en stor pukkel af leasingbiler, som kommer ud på markedet, så det presser det primære marked. Vi kan også se en afmatning i Europa, men det, der er mest bekymrende, det er jo det, vi ser i Kina. Så vi har de her officielle tal, vi altid får fra Kina, og de ser jo altid fine ud på overfladen. Men jeg har virkelig zoomet enormt meget ind på bilindustrien i Kina her på det seneste. Hvis du kigger på ændringen i bilsalget de sidste 3 måneder, i Kina og analyserer det, så har vi altså en analyseret nedgang i Kina på næsten 20%. En årlig nedgang på 20%. Alle de vestlige økonomier, vi har kigget på i historien, som har haft en tilsvarende nedgang, der er man altså i recession, når man oplever så kraftigt tilbagefald, fordi det er et ret godt barometer på, hvordan folk, helt almindelige mennesker, helt nede på gaden, om de tror eller ikke tror på økonomien. Hvis ikke du tror på økonomien, så køber du ikke en ny bil. Og det er bare det, vi observerer i Kina lige nu, det er, at vi har en afmatning i mobilsalg, som også er et form for diskretionær gode, fordi prisen er ret høj, og vi sendte et decideret kraftigt fald i bilindustrien, og det er bekymrende. Det er, altså, det synes jeg. Det kan godt være, det er bekymrende, Peter Garno, men jeg tænker også, vi ved jo også alle sammen, at kineserne og Kina, de har nogle andre greb og metoder, de kan, end vi har, som man kan smøre systemet og forbrugernes indkøbslyst. Så behøver vi at være urolige, eller hejser du bare lige et advarselsflag her? Ja, jeg advarer. Jeg vil gerne advare. Men jeg synes, du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror også stadig på, at Kina har en runde mere med ammunition. Men det er klart nok, at den kinesiske stat og økonomi er et andet sted, end vi har været de sidste tre gange, hvor de har lavet en stor ekspansion. Ja. Der er mere gæld i systemet. De har en banksektor, som har svært ved at få kredittransmissionen til at virke. De har selv officielt sagt, at de gerne vil have, at økonomien bliver mindre gældsgearet. Det vil sige, at de vil gerne lave en blød landing, hvor de får reduceret gearingen, men samtidig holder gang i væksten. Og det er en utrolig svær øvelse. Altså, det er ikke særlig let. Og det bliver slet ikke let, når man så har den her afmatning, og de har et enormt pres ekstern gennem handelskrigen for USA, så de bliver ramt på rigtig mange fronter. Jeg tror, hvis vi kigger på mange af de ting, som Kina gør, jeg tror, der er en vej ud af det her mørke her. Men det springende punkt, som jeg sagde til dig, det bliver, var de hurtige nok til at erkende, hvor alvorligt egentlig nedgangen i økonomien var. Fordi hvis det er sådan, ligesom i 2008, der var vi jo for sent på den. Mm. Ikke? Og på trods af, at du sænkede renten og gjorde alle de her stimuli, så tog det altså 5-6 måneders lag, før vi ramte marts 2009, og så kørte det op. Og det er det, der er spørgsmålet. Er det her 1998, hvor vi har den her afmatning i Asien, en krise i Rusland og Asien, hvor vi så kommer tilbage, forlænger væksten, et nyt bullmarked 2 år mere, eller var vi for sent på den, og så får vi en eller anden form for større korrektion og en eller anden afmatning i verdensøkonomien. Det er det afgørende spørgsmål her i første kvartal, andet kvartal. Og altså verdens anden største økonomi, vi taler om her, som prøver ligesom at dreje fra en bragende vækst til en moderat vækst. Det er der, de gerne vil lande. Så det er den omstillingsproces, der så sender bølger rundt globalt. Mm. Thomas, han skriver faktisk et interessant spørgsmål på vores sms. Der kan jeg så sige med det samme. I kan selvfølgelig være med til i studiet som altid. Den direkte linje herind til, det er på sms, og der er nummeret 42 624 7. Vi livestreamer selvfølgelig også som altid på vores Facebook-side, og godmorgen til dem, der er I også velkommen til at kommentere. Men Thomas, han skriver her på sms'en i forhold til det her med, hvordan 2019 er anderledes, og hvordan ligesom tingene er blevet mere sort og hvide. Og Thomas, han spørger, de her problemer, bliver de ikke pustet meget op, at den rolle, som medierne har i den, altså den historiefortælling, der kører omkring det hele, Peter Garnry. Nu kan du så svare som strateg, ikke som journalist. Altså spørgsmålet er, om det her det bliver blæst op til noget, det ikke er. Ja, den rolle, som medierne spiller i at sige, okay, det skal være konflikt, det skal være sort og hvid, hvordan det selvfølgelig, påvirker det. Selvfølgelig er der en negativ bias, altså, der er masser af studier også for hvordan brugere interagerer, for eksempel på Facebook. Vi ved, at negative nyheder, det driver aktivitet, så selvfølgelig er der en bias i medierne for den vinkel. Jeg vil bare sige, når vi kigger på de forskellige ting, så er der grund til bekymring, men når jeg så samtidig siger det, så tror jeg også, der er en vej ud af lyset. Jeg håber virkelig, at den amerikanske centralbank har ageret hurtigt nok, og Kina også laver nok tiltag, til vi rent faktisk kan komme ud af det her. Men når det så er sagt, så jeg tror, det var cheføkonomen for OECD, han fremlagde deres rapport her sidste måned, det gør de hver måned, og deres sådan, aggregerede ledningindikatorer, den har nu ramt et niveau for november, som er så alarmerende tæt på, at vi er lige på grænsen er der, hvor man typisk så ser man recession inden for 6 måneder. Han sagde, at med de svageste tegn, vi har set i december, så er det ikke usandsynligt, at den her indikator for december måned, den rammer et niveau, hvor, at man, altså, hvor der er en forhøjet risiko for recession, og det er det realistiske scenarie, vi står med, at der er en forhøjet risiko. Så nej, jeg synes ikke, det er at blæse det op. Man kan selvfølgelig altid diskutere graden af det. Og jeg synes, det der er interessant i alt det, der er sket, det er, hvordan det faktisk er sådan lidt faldet ud af himlen på meget, meget, meget kort tid. Altså, det er sådan lidt på 2 måneder, at der er sket en ændring. Jeg sagde til jer, inden vi gik ind i studiet, den her forside artikel på Wall Street Journal med direktøren for Nidec, den her japanske industrivirksomhed, som har set en markant, markant ordernedgang i november og december. Altså noget, de nærmest aldrig har set i 30 år. Så tingene har ændret sig. Det må man sige. Og som jeg også sagde, det kunne jeg så også fornemme i Davos i år, hvor vi altså også fik den internationale valutafond IMF, Christine Lagarde, der var ude og nedjustere forventningerne til vækst i verden globalt mandag i sidste uge. Der fik vi altså også nedjustering fra Kinas tal, og det fra 6,6 til 6,4, stadigvæk små procenter. But still, så er det noget, der påvirker os alle sammen. Det er mandag, vi har fået gang i en heftig uge. Vi skal da kigge på de regnskaber, der kommer til at tække ind her i løbet af ugen fra de amerikanske tech-giganter og en enkelt amerikansk, eller kinesisk. På makrofonden, der har vi altså et rentemøde i den amerikanske centralbank, og så har vi, tror det er onsdag, eller det er onsdag torsdag, at den kinesiske vicepremierminister og finansministeren for USA, de skal mødes og forhåbentlig tale det blidt og stille til hinanden, så vi kan få en løsning på den her handelskonflikt mellem USA og Kina. Det jeg så hører omkring den, så vi også taler om her i studiet, Peter Grenø, det her med, at det handler jo ikke kun om handels- og toldsatser, det handler en kamp om fremtidens teknologier. Og det jeg også ligesom fornemmer, det er at sige, okay, det kan godt være, at vi får en streg i sand eller andet, men det her, det er altså noget, vi kommer til at slås med måske både 5 og 10 og 15 år ud i fremtiden. Deler du det perspektiv? Ja, det gør jeg. Altså, jeg tror, jeg nævnte lidt sidste gang, jeg var inde i studiet, altså det her med, at vi har haft en bølge nu i 30 år, der hedder globalisering, og det her med, at vi inkluderede Kina i det gode selskab i WTO i 2001, var jo baseret på en tankegang omkring, at for at lave dyb integration globalt og med globale værdikæder, så skal vi have en konvergering af vores værdisæt. Og der tror jeg bare, at vi måske går ind i en ny periode. Der vil stadig være samhandel og væksten, og samhandlen vil stadig stige, der den jo gjort tidligere selv med højere toldsatser. Men jeg tror, vi går i den globaliserede verden i en måde, hvor vi kommer til at rekonfigurere den. Nye institutioner, nye spilleregler, og hvor der måske er lidt mere fokus på nationale interesser. Og vi kommer stadig til at lave masser af samhandel, og det skal nok gå alt sammen. Men jeg tror bare, at vi skal erkende, at Kina har et andet syn på verden, og Vesten har et andet syn på verden, og det er også fint. Det er helt fint, at vi har forskellige syn på verden, men så tror jeg bare, at vi kommer til at indrette os på en lidt anden måde. Så der kommer til at være en masse friktion på vejen til en eller anden form for en ny verdenskonfiguration på det globale plan, og det lever vi så med, og det tror jeg ikke kommer til at betyde så meget, men der kommer selvfølgelig til at være noget friktion. Spørgsmålet er så også, hvor Europa er henne i den friktion, men det kan vi så vende tilbage til. Og med hensyn til Europa, så er det altså i morgen, at der skal være en ny afstemning i det britiske parlament omkring en ny EU- eller en ny Brexit-aftale. Der er blevet nogle ændringer. Det er altså så i morgen, at Theresa May, hun tager en runde til. En af de ting, jeg har lagt mærke til af ændringer, det var, at hvis de ligesom ikke havde fået nogle ting på plads den 26. februar i parlamentet, så skulle der lægges ind, at Storbritannien kunne anmode EU om at få udskudt Brexit frem til den 31. december. Ja. Er du ved at tage mailet over, Peter? Det lyder bare som sådan en historie. Det er noget, vi kommer til at hygge os med resten af året. Ja, det gør det. Det er jo sådan en, det er sådan en snebold, der kommer til at rulle over Atlanten og rundt i parlamentet. Du ved nok, så filer man lidt her. Nå, det var ikke der. Så prøver vi lidt her. Det lyder jo ligesom... Jeg vil slet ikke derhen. Jeg tror, vi samler op på den i morgen, og så taler vi selskaber i dag. SMS'en er åben 42 624 7. Vi er livestreamer, der kan I også være med. Og vi har et marked i lille plus. Ja, vi bevæger os også. Men det danske marked var jo også sådan lidt sjovt i fredags, hvor at de andre krøb pænt i plus, havde vi det lidt svært. I Danmark er det Genmap, der jo ikke skal ud i en eller anden retssag, så den stiger 2%. Var det en tysk konkurrent, der havde anklaget Genmap for ligesom at det var et brud på tre af deres patenter, som de mente, Genmap havde gjort i forhold til deres blockbuster-produkt, deres Alex. Men det er altså en amerikansk dommer, der har afvist det her i weekenden. Det er første runde. Og IC Group, som tager overskrifterne, har solgt deres mindste lille brand, Saint-Tropez, til DK Company. De har jo også købt et par af de andre tøjmærker. Så efterhånden er der jo ikke meget tilbage i IC Company. Så det kan man også se i aktiekursen. De har udbetalt stort udbytte, da de solgte Peak Performance. Så nu har de to mærker tilbage. Så må man se, hvad skal der ske i det om... Hovedaktionæren vælger at købe selskabet af børsen, eller der kommer, om de får stykket det hele ud, sådan så det bare er en tom børsskald, der flyder rundt. Det er også nogen, der kan bruge til noget. Mm. Og ellers er det jo vel NKT, der fik endelig kunne bekræfte, at de fik ordren på den her Viking Line. Det er ikke noget skib, der skal sejle, men nogle kabler, der skal lægges ud til nogle store vindmølle. Det er godt, du fanger mit store, stille spørgsmål. Ja, godt, hvad hedder det nu? I England, og det fik jo aktien til at stige pænt i fredag, så den stiger også med næsten 2%. Så kan der også være, at der er nogen, der er bidt på den her om, at det er en meget shortet aktie, og at nogen bruger den her shortliste til som indkøbsliste. Det er i hvert fald Lars Svendsen, min wingman, jo nogle gange reklameret for, at man skulle gøre. Så det kan godt være, der er nogen, der også gør det. Så op med den her til morgen. Hvad gør du denne her uge som investor, Lars Persson? Vi får i hvert fald på danske marked, hvor du reagerer, der får vi jo også Ørsted og Danske Bank. FL Schmidt lander også. Hens og Magels i Sverige kom og torsdag, så vidt jeg husker. Hvordan er det hænderne i lommen den her uge, eller er det fuld damp? Nej, altså nu har vi jo taget toppen lidt af med et Pandora-køb, sådan bare for at prøve lidt sjov, og så vi kunne se sidste uge, der lå anonyme brokers og købte op. Det vil sige, at man kunne sådan fornemme, at dem, der var short, lå og gjorde deres short-position mindre. Det var jo også, hvad Finanstilsynet kunne skrive om, og det må man jo håbe på, at de fortsætter med. Så er der jo nogle aktier, der skal købes op i markedet. Så det er en af de ting. Nej, der kommer nogle spændende regnskaber, men altså Ørsted, synes jeg jo, ligger en pæn opadgående trend, men, og synes jeg stadigvæk, man kan købe, men jeg tænker ikke, at det er sådan en hurtig løber. Så jeg vil jo kigge mig lidt rundt omkring. Der kommer en masse svenske regnskaber også, så må ikke, der kommer en eller anden overraskelse, man kan bide til bolle på, og så håbe på, at det... Har du nogle kontanter i millionærklubben? Ja, masser af kontanter. Så... kom hjem, og så har I brugt det hele? Nej, det har vi ikke. Altså, jeg har 30.000, jeg tror stadigvæk, at Lav, han har 60.000, for da han lavede den her... Arne kom ned på 25. Det var, fordi han købte den SendCorp der. Så han er kun 25 tilbage. Så vi hører her, Svendsen, når vi får med lidt senere i dag, fordi nu vil jeg gerne springe over til tech-giganterne i USA, Peter Garnry. Det er jo en kæmpe uge, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at tech-selskaberne har trukket meget af den amerikanske optur. Nu får vi så... Vi starter med Apple i morgen, og det har jo været et... forfærdeligt, nu skal jeg passe på mit ordvalg, men 2018 har jo også været sådan et år, hvor at kurven knækkede bogstaveligt talt for Apple. Mm. Det gik fra midt på året at være det mest værdifulde virksomhed og komme over de her 1.000 milliarder dollar i markedsværdi. Og så er det som om, derfra har det egentlig kun gået ned ad bakke. Der kom en nedjustering her 2. januar, 3. januar. Tim Cook var ude og sige, jamen vi sælger ikke så mange telefoner på det kinesiske marked. Plus, og det synes jeg egentlig var måske mere bekymrende, at den her, vi simpelthen har holdt op med at udskifte vores telefoner, når der kommer et nyt iPhone, det gør det jo en gang om året. Der kommer også 3 nye til september, og så skal man have en ny. Men det har vi altså skruet lidt ned for. Har Apple mistet sin mojo? Det er i hvert fald svært at forestille sig, at et selskab af den størrelse med den omsætning på den gode side af 200 milliarder dollars, altså det er jo nærmest halvdelen af Danmarks BNP, at de skulle blive ved med at vokse med meget høje tocifrede rater. Altså, det giver ikke nogen mening. Så vokser de jo ind i himlen og overtager hele verdens herredømme. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Jeg tror til gengæld, at det var jo ikke nogen overraskelse for markedet, at Tim Cook kom ud og sagde det, han gjorde. Der var så mange tegn fra alle underleverandørerne, at ordernedgangen var voldsom. Foxconn, som er deres største underleverandør, der ligesom samler alle deres produkter, havde taget en hel assembly line, altså en hel samlebåndlinje af, fordi de simpelthen kunne se, at efterspørgselen var faldende. Så det var ikke nogen overraskelse for markedet, det var også allerede priset ind. Men jeg tror, det der bekymrede var lidt, at han ligesom ikke kunne give nogen guidance omkring fremtiden, hvad kommer den her vækst tilbage? Mm. Og det var jo ligesom om, at i Kina, at væksten var fuldstændig forsvundet. Og vi ved jo også, vi kan jo se på tallene, vi ser også på Xiaomi, som jo lavede en børsnotering her tidligere sidste år, som er en af de helt store spillere i Kina, at der er en reel afmatning på mobiltelefoner. Og som du selv siger, jeg tror, det er kommet bag på Apple, at for stort set hver eneste år siden de lancerede måske iPhone 3 eller 4, der er den gennemsnitlige levetid for en kunde, den er bare blevet længere og længere og længere og længere. Og jeg skal da selv indrømme, at jeg render stadig rundt med en iPhone 6. Hvor er du gammeldags? men det er vel også, fordi til sidst, så gider man ikke mere. Altså, det er også det der med, at man starter med en ny fladskærm i stuen, og så får man en, der er endnu mindre og tyndere ude i køkkenet. Man stopper jo på et eller andet tidspunkt. Jamen, det er jo også noget at gøre med, hvad du kan proppe ind af nye features i sådan en telefon, og hvad du skal bruge til. Men altså, det er nogen, altså, hvis man kigger på blandt andet Kina, så lever de jo hele deres liv igennem en iPhone, så det bliver jo ligesom vores ekstra arm. Ja. Så det er ikke sådan, at vi kommer hen lige pludselig ikke skal bruge nogle iPhones? Nej, og derfor kommer efterspørgselen også til at være der. Det er ikke sådan, at de kommer til at falde ud. Jeg tror, det der bliver vækstdriveren, det tror jeg også, jeg sagde sidste gang, jeg var i studiet. Jeg tror, det der bliver væksten for Apple fremadrettet, det er alle de her associerede services, du kan sælge digitalt med en meget høj margin på de eksisterende netværk, altså økosystemet, deres musik, deres apps, så videre, og så videre, så videre. Det er der, væksten kommer til at vide. Men det, der bliver interessant med Apple, det er, at de har alle de her kontanter på balancen. Og der kommer på et tidspunkt, hvor jeg tror, at de bliver nødt til at foretage et ret fundamentalt valg. Det er, at vi vil blive sådan en stable, hedder det, hvor man bare udbetaler en masse udbytte, og så ellers, man udbetaler en masse udbytte, og så bare bliver det her sådan et stabile selskab, som aktionærerne godt kan lide. Ellers skal vi tage en masse risiko, lidt ligesom Steve Jobs gjorde for 15 år siden, ikke? Altså simpelthen rekonfigurere hele selskabet, lave et stort sats på et eller andet nyt. Det er jo det, der ligger i tiden, disruption og helt nye veje. Ja, det er bare ikke sjovt at gøre, når man er nået den størrelse. Det er lidt sjovere, hvis man kun har 10 millioner dollars i omsætning, og man leger med nogle VC-penge, ikke? Altså, så er det let nok, ikke? Men tænker du opkøb Peter Garnry her, eller tænker du, vi går ind i nogle helt andre forretningsområder? Nu ved jeg godt, man kan sige, hvis man skal lege lidt med tanken, så tror jeg på en kort bane, tror jeg, at de vil vælge det sikre. Også fordi jeg tror, at Apple, når de sidder og kigger ud i verden, så kan de jo også se nogle af de samme ting, som vi har talt om her til morgen, at der er en afmatning generelt. Så jeg tror, at de spiller det sikre spil. Men jeg tror helt klart, at jeg tror på et tidspunkt, at Apple, det ligger, tror jeg, i deres kultur og deres historie, at de gerne vil tage et stort sats på et tidspunkt. Spørgsmålet så er, hvad det er, det bliver. Altså, vi havde jo lidt for sjov en vild forudsigelse her i vores outrageous predictions, hvor vi lige sagde, det kan være, at de køber Tesla. Altså, hvem ved? Så fordi, den er også snart til at have med at gøre prismæssigt. Ja, men det er jo, og det er jo lidt, som du siger, det her med, at mobiltelefonen er vores digitale liv, vores operativstyresystem, ikke? Og man kan sige, at bilen måske på sigt en naturlig forlængelse af den her digitale operativstyresystem. Det vil ikke være måske, men det problem er bare, at det er en meget, meget, meget anderledes industri, end det, de er i dag. Igen, det ligger jo i disruption, og der, hvor vi har det, som Amazon blandt andet har været så dygtig til at gøre. Men bare lige en afsluttende kommentar til Apple. Jeg tror, at det, de har gjort, det, der har været problemet for Apple, det er, jeg tror, de har fejlvurderet deres prisstyrke. Altså, jeg tror simpelthen, de har sat priserne for højt på de seneste mobiltelefoner, og det er også derfor, de stort set bliver priset ud af markedet lige nu i Kina. Altså, de er simpelthen for dyre. Nå, de er også for dyre, og så kan man sige, så at det her kvalitetsspændet også blevet mindre. De kinesiske telefoner er blevet ikke lige så gode, men de er i hvert fald ved at være der. Så du fornemmer ikke, du får den der mere kvalitet, når du giver de der ekstra antal 1000 kroner mere for det. Og det er også et problem, de kommer til at møde i Indien og Afrika og de andre store markeder. Jeg tænker lidt, hvor er vi henne, når vi taler Apple og cloud-løsninger? Det er jo i skyen, det hele kommer til at foregå, også når vi taler Microsoft og Facebook og Amazon. Hvor har vi Apple henne her? Jamen, Apple er jo typisk et forbrugerorienteret virksomhed, så de er jo til stede cloud-mæssigt i forbindelse, at du løber meget hurtigt tør for plads på din mobiltelefon, ikke med billeder og videoer, ikke? Og så køber du et cloud-abonnement og får noget ekstra plads op i deres datacenter. Og det er der, hvor de er til stede. Og så har de selvfølgelig cloud-løsninger i forhold til deres musik, videostreaming osv. Det er der, de er. Men det helt store marked for cloud-infrastruktur, det er jo domineret af Apple og, nej undskyld, hvad hedder det, Amazon og Microsoft, og sådan kommer det til at være. Mm. Hvad med kineserne i den pakke? Tencent, Alibaba, JD.com? Jamen, de er jo, man kan sige, du ryster næsten på de er jo store i Kina, men jeg tror, det der er mange kinesiske virksomheders udfordring, det er, at de kan blive store på hjemmemarkedet, men det er en ting at blive stor på dit hjemmemarked, noget andet er at tage det her modne skridt ud i verden, og jeg tror bare, at når vi sådan kigger på, hvad der er sket de sidste 10 år, så er det ikke ligesom om, at kinesiske virksomheder har den der, som vi på godt dansk brand perception, de har ikke rigtig det der, man har lyst til at købe ind i. Så jeg tror, international ekspansion for mange kinesiske virksomheder, det er en udfordring de næste 10 år, som de skal løse. Og det vil de jo også gerne løse, for de er på vej. Det er jo ligesom det, der er målet. Og de skal skynde sig lidt, ikke? Fordi ellers så har amerikanerne, altså så har Amazon overtaget hele verden, ikke? På cloud-infrastruktur. Det er jo den udfordring, de har. Hvordan er sådan helt, nu fik vi lige Apple, vi vender tilbage til de andre, men sådan helt ordnet, Peter Garno, tror du, at tech kan komme til at trække det samme i de amerikanske indeks her i 2019, som de har gjort de foregående år? Ja, men det tror jeg. Altså, teknologivirksomheder er den mest dominerende sektorindustri i USA. Det udgør ca. 20% af det samlede markedsværdi. Det er en industri, som har meget lidt gæld på balancen, så det vil sige, at mange af de her virksomheder er ikke særlig sensitive til rentecyklusen på samme måde som mange andre virksomheder. Og hvis du kigger på værdiansættelsen på mange af de her selskaber, de er jo kommet betragteligt ned. Altså, det er jo ikke sådan, at vi sidder og kigger på mange af de her selskaber længere og tænker, wow, de er ekstremt dyre. Altså, Apple er jo nærmest billigere end markedet. Jeg tror, jeg sad og kigget i morges. Altså, de har et frit cashflow, altså pengestrømmene fra driften minus det, man bruger til investeringer. Altså, det er jo næsten i forhold til markedet, det er jo 8%. Altså, hvorhen kan du finde 8% hen? Næsten fra noget så stabilt, ikke? Altså, så jo, jeg tror, og det kunne også, du kan se, jeg sad og kiggede på bevægelserne på alle de her teknologiselskaber, de var jo nede mere end alle andre i fjerde kvartal, og nu er de jo også kommet tilbage mere end alle andre, og faktisk, hvis du kigger over hele linjen af de største teknologivirksomheder, så er de jo faktisk klaret sig stort set alle sammen bedre end verdensindekset. Mm. Hvis vi kigger på Facebook, der lander onsdag, så er det heller ikke nogen hemmelighed, at Facebook har ramt en mur her i 2018, blandt andet på brugerfronten, og selvfølgelig i forhold til brug af vores allesammens data. Mark Zuckerberg, hvad sidder han og funderer på PT, tror du, Peter Garnry? Altså, jeg ved, han sidder og kigger på Kina blandt andet, og Tencent, den der Aldi-en-app WeChat, som kunne samle det hele der, og så er det en gang. Men har han sådan noget helt skævt, han kan hive frem af skuffen, tror du? Jamen, det er jo sjovt, du siger det, fordi det er det, de lige har offentliggjort nu, ikke? Det er jo lidt kommet ud i pressen nu, at de vil jo gerne integrere WhatsApp, Instagram, de vil gerne lave en samlet integration nu for det hele, og det giver rigtig god mening. Man kan sige, til forskel fra Kina, så er der bare regulatorisk nogle større udfordringer i den vestlige verden omkring, når du konsoliderer for meget magt, og Facebook er bare på radaren blandt alle regeringer, i særdeleshed i Europa, fordi vi ikke nyder de store fordele af Facebook på samme måde, som USA gør, og vi får ikke beskattet indtægtsgrundlaget på samme måde, som man gør i USA. Så det er en udfordring. Så det er også det, jeg har skrevet her. Den største udfordring for Facebook, det er det regulatoriske. Altså simpelthen, kunne vi forestille os et eller andet scenarie, hvor de faktisk blev bedt om at ændre nogle ting, udskille nogle aktiver eller et eller andet. Men da det så er sagt, de vokser jo stadig med 30% om året. Der er lidt pres på deres driftsmarginer. Det er fordi, de skal ansætte nogle flere medarbejdere til at håndtere IT-sikkerhed og sådan noget. Men bottom line er, at deres Instagram og deres WhatsApp er forholdsvis på nuværende tidspunkt stadigvæk to ikke særlig godt udnyttede aktiver. Så der er stadig et væsentligt mere indtjeningspotentiale i de to retningsben fra Apples side. Og i forhold til Facebook. For Facebook, ja. Så vil jeg lige for videre. Men også når du kigger på Facebook, så har de jo også for at undgå det her, blandt andet også fake news, så har de jo skiftet deres feed ud fra nyhed til de her stories, som man også har på Instagram. Så det er sådan mere personlige ting, der ligger ud, og ikke som et generelt medie. Er det et smart træk, Peter? De skal jo i hvert fald ændre noget, ikke? Fordi man kan sige, de udfordringen var jo, at hvis man kigger på folks, man kan sige det, man kalder i IT-sprog, altså engagement, den måde folk engagerer med appen, så har den været nedadgående for Facebook. Og det er, at brugerne blev bare sådan nogle passive zombier, der bare sad og scrollede igennem de her, ikke? Og der vil man gerne prøve at gøre lidt mere personligt og få den her interaktion tilbage, for jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed. Altså jeg jo personligt har ikke været på Facebook nu i næsten et år, og jeg tror, de er ved at... Nu er jeg nok en bias, fordi jeg selv har trukket stikket. Men jeg tror, at der er nogle tendenser til, at de ikke har fat i de unge længere. De er i hvert fald mange andre steder, Snapchat og WhatsApp. Og jeg tror bare, der generelt er sådan en afmatning i de her ting her. Om det er decideret modfænomen, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, der er jo, det er en form for IT-infrastruktur, men de kommer til at slås med nogle udfordringer om, hvordan de skal holde fast i den her brugerbase. Mm. Så vi vender tilbage til LinkedIn, Twitter. Kan det være sådan nogle, den vej, det flytter? Du tænker, hvor jeg skal placere mine penge hen også. Ja, men det er jo faktisk interessant, du siger det der, fordi man kan sige, Twitter er jo på mange måder fået lidt en renaissance af, at den er mindre personfølsom, og du eksponerer dit liv på en anden måde, end du gør på Facebook. Jeg ved ikke, om vi så Tim Cook var ude her forleden dag og argumentere for, at man skal lave nye data, persondatalovgivning i USA, som beskytter personlige data meget mere. Og det lugtede meget af, at en løsning, han godt kunne tænke sig, hvis man skulle tænke i en dansk kontekst, det var, at man faktisk lagde alle personfølsomme data i Danmark, det lå i NemID, og så må de ikke ligge i databaserne hos Facebook, og så hver gang Facebook skal bruge noget data på dig, jamen så skal de penge NemID's database og få noget information omkring dig, men den ikke kan ligge ude i cyberspace hos alle mulige små startup-virksomheder, e-commerce-virksomheder og Facebook og sådan noget, ikke? Fordi at man simpelthen har for dårlig kontrol og sikkerhed med det her. Så jo, jeg tror, at hele det her med personfølelse om data, det bliver et kæmpe diskussionsemne de næste 20 år. Og der er også sådan en trend, der hedder at give dataene tilbage til brugerne igen. Ja. Det er jo simpelthen den der... Ja, GDPR, ikke? Ja, præcis. Den her pakke, vi får denne uge, Peter Garnry, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon kommer også torsdag, og så lukker vi så af med kinesiske Alibaba, og vi har jo stået på gang her i studiet og talt om, jamen, det amerikanske tech, jeg skal være i, det skal jeg et eller andet sted. Mm. Men hvad med de kinesiske aktier, som jo har haft det ikke så grejt her det sidste år? Hvor eksponeret er I mod kinesisk tech i Saxo Bank? Vi har jo hele tiden haft den holdning, at kinesiske teknologivirksomheder og aktier er et interessant sted at være, simpelthen fordi amerikanske og europæiske virksomheder ikke har markedsadgang til Kina, så det vil sige, at du får de her mastodonter, der nærmest har monopollignende adgang, og dermed også profit, og det er altid interessant for et aktionærperspektiv. Man kan sige, vi har jo taget hele nedturen ned, fordi vi har egentlig ikke rigtig ændret vores syn på kinesisk teknologi. Jeg tror bare, man skal have de lange briller på, og så egentlig prøve at ignorere den her svaghed, der er i den kinesiske økonomi midlertidigt. Fordi selvfølgelig kommer Kinas økonomi til at være større om 5 år og 10 år og så videre. Altså, jeg vil sige, man begår en fejl, hvis man slet ikke har noget kinesisk teknologi. Fordi så skærer du et marked på 1,4 milliarder mennesker ud af ligningen, og det giver ikke nogen mening, og du kan ikke få det gennem et amerikansk selskab. Så jeg så noget interessant, det var i forhold til Netflix-regnskab, som jo kom i forrige uge. Ja, super interessant. Det må jeg godt fortælle os om, fordi man kan sige, umiddelbart så går det jo godt. Det jeg lader mærke til, det er, at de bruger enormt mange penge på deres, lidt for mange måske, på deres egenproducerede film, også nye producerede serier. Og så jeg, at de lavede en udtalelse om, at deres største konkurrent, det var altså ikke HBO og Viaplay og de andre, det var faktisk Fortnite og kinesiske Tencent, som jeg mener står bag der. Så der er jo sådan en helt ny, det er jo også noget med forbrugerne, hvordan de ligesom placerer sig i det her. Jeg så slet ikke Disney nævnt som en streamingtjeneste, som en konkurrent. Nej, det tror jeg så er en alvorlig fejltagelse, ikke at have Disney på radaren. Disney har i min optik, uden sammenligning, det mest interessante content-bibliotek, altså indholdsbibliotek i hele verden. Klassikere og adgang til sport osv. osv., osv. Det, der er interessant ved Netflix, det er, at deres gæld på balancen er næsten fordoblet på et år. Og deres omsætning er kun stedet med 35%, og det er altså der tendensen i ret lang tid, at gælden vokser hurtigere end omsætningen. Og min største udfordring med Netflix, det er til forskel fra musik, altså Mozart og Beethoven og store kunstnere, de kan leve 200 år, hvis det er god nok Beatles osv. Mens levetiden for en tv-serie og en film, det er 6 måneder, og så er det altså over. Og det betyder bare, at matematikken i at få den her forretningsmodel til at skrue sammen, den er bare enormt svær. Og Netflix har jo nyt enormt store fordele af at have adgang til billig kredit, så de kunne få udstedt alle de her obligationer. Hvis nu vi lige pludselig får en afmatning, og kreditmarkederne lige pludselig sætter en markant mere præmie på finansiering, det er jo sådan noget, der negativt kan påvirke cashflowet for Netflix. Og vi får Disney, der kommer ind på markedet. Vi kan se, at Netflix de har fuldstændig tabt konkurrencen i Indien. Altså, de er jo fuldstændig tabt det løb. Det er, at Disney de har et samarbejde med Fox og India Star, som har taget det marked. Kina er no-go. Så det vil sige, at vi har Europa og USA, som er interessante markeder tilbage. USA er allerede afmattet. Så det vil sige, altså Netflix, historien er stadigvæk vækst, og det er det her store brand med, der kommer udfordringer. Og så som du siger, det er en underholdningsindustri. Altså, vi går 8, 9, 10 timer på arbejde, og vi skal sove i 8 timer, så der er ikke ret mange timer, og vi har familie og sådan nogle ting og venner, og der er ikke ret meget tid til alt det underholdning, så det er det, vi konkurrerer om. Ikke? Skal vi spille et spil, eller skal vi se en Netflix-video? Og jeg tror bare, eller en Netflix-film, jeg tror på et tidspunkt også, at Netflix får lidt det her, lidt ligesom vi snakker om med Apple og Spearsen, altså det her med, wow-effekten går af. Mm. Altså, når du har set 5 Netflix-serier, så næsten set dem alle sammen. Det kommer på et tidspunkt. Det er jeg helt overbevist om. Det vil jeg se frem til rent personligt, hvis jeg når det. men igen, så kan man så sige, at Netflix har været rigtig, rigtig gode til, de startede. Var det ikke sådan en post-omleverings-ting til at være den største streaming-tjeneste, så de har det jo i deres DNA? Ja, de var dygtige. Og forandrer sig, kan man sige. Mm. Mener du ligesom, de har nået en mur her? Både økonomisk, men også sådan innovativt? Nej, jeg tror ikke, jeg har noget mur lige nu her. Altså, jeg tror, at de udfordringer, som jeg påpeger her, det er noget, der kunne ligge rundt om hjørnet, ikke? Altså, når vi kigger mod de næste 3-5 år. Altså, væksten på toplinjen er stadig ret interessant, men jeg synes, det er problematisk, at man ikke har adgang til Kina og Indien, ikke? Det er næsten halvdelen af verdens befolkning. Og Disney kommer ind på markedet nu og sådan noget, og så bryder mig bare ikke om at den her gældsfinansierede vækst. Altså, det smager lidt af Norwegian. Det går rigtig, rigtig godt, indtil det ikke går godt, og så får man et ordentligt rap over nallerne, og så står man lige pludselig lidt sådan, altså semi-ubehagelig situation, hvor man skal tage nogle overvejelser. Og udfordringen er jo, at nogle af de største leverandører af indhold til videostreaming, altså, de er jo ikke interesseret i at give Netflix for meget, vel? Altså, du fodrer også lidt uddyret på en eller anden måde, ikke? Og det er også derfor, vi ser den kamp, vi ser nu, og Disney der også kommer ind nu, ikke? På videostreaming. Så. Inden vi skal have Lars Svendsen med på telefonen, så er det jo torsdag, at Amazon kommer. Og Amazon har jo længe været det store spøgelse. Ja. Og hver gang, altså alle sektorer i hele verden, de har jo sådan kommer Amazon ind og spiser os, eller hvad sker der her? Kan den her Amazon-bølge fortsætte, Peter Garnry, også i 2019? Amazon har enormt meget momentum, men det var faktisk interessant at se i 3. kvartalsregnskabet. Det var faktisk første gang, at vi så en lille flig af, ikke usikkerhed, det er forkert at sige, men ridser i lakken. Altså, når man kiggede ned i regnskabet og så på den internationale forretning, der var det jo ret tydeligt at se, at væksten faktisk var ved at bremse op i deres internationale forretning, og marginerne ikke er lige så gode, som de er i USA. Og det er måske det, jeg vil holde allermest øje med her i 4. kvartal, det er, kan de rent faktisk blive ved med at vokse i den internationale forretning, fordi de når på et tidspunkt et eller andet mætningspunkt i USA. Og jeg tror, det talte vi også om sidste gang, jeg var henne, at for Amazons udfordring, der er det, at de er blevet så store, og de sælger så mange varer, at kan de blive ved med at være relevante og personlige for alle i alle varekategorier, eller når vi på et tidspunkt, hvor at du vil hellere gå til en lidt mere nichespiller, end at købe alt for Amazon. Med den her aftagende vækst, vi ser i virksomheden Peter Garnry, er det jo ikke, som vi startede den snak med at sige, det er jo generelt, der er jo det er jo følge markedet et eller andet sted, og en dalende efterspørgsel generelt, så det er ikke meget naturligt. Det kan jo ikke komme som en helt stor overraskelse. Nej, altså, jeg tror, den største overraskelse var bare mere, at væksten er aftagende så hurtigt i deres internationale marked. Men man skal også huske på, det talte vi også om sidste gang, jeg var henne, at Amazons markedsværdi er jo hægtet op på deres cloud-infrastrukturselskab AWS. Og der går rygter om nu blandt Wall Street analytikere, at de måske Amazon kunne pynse på at spænde det aktivt ud som et separat selskab, fordi det er ret begrænset med synergier til deres kerneforretning, som er e-commerce. Så det bliver særdeles interessant at se, om de gør det. Mm. Også om det vil øge den samlede markedsværdi af de to, altså af de to forretninger samlet set. Nu har vi talt om de store tech-giganter og dem, vi alle sammen kender, og det gør vi jo, fordi vi jagter udbytte, Peter Garnry, og du er jo aktiestrateg i Saxo Bank, så det gør du også. Hvor kigger du hen for sådan the next new, det som vi kommer til at stå og tale om måske 5 og 10 år, som ikke er Apple og Microsoft og Alibaba og den der dur? Hvilken skuffe er det, du hiver ud der? Vi opererer med temaer og cybersecurity er et tema, som kommer til at vokse. Altså ja, helt vildt meget de næste 20-30 år. Vi kan godt lide sådan noget som fertilitetsbehandlingsteknologi. Det er et voksende problem, stort set alle steder i verden. Vi kan også rigtig godt lide batteriteknologi, bioteknologi, alt inden for automation og robotteknologi. Vi er ikke så meget fidus her på den korte bane til alt det her AI, altså kunstig intelligens. Det tror vi, der er lidt meget hype omkring. Men nogle af de temaer... Det var ret hurtigt, du lige fik fra den her bane i forhold til, hvad det fylder. Men okay. Om vi har tid nok til det, der må du, det må vi lige finde ud af. Det skal vi lige se, ja. Men det er nogle af de temaer, vi godt kan lide. Mm. Men jeg synes også, jeg tror, det var Accenture, der var med den undersøgelse af, at den her, altså den største barriere mod hele det her digitalisering, som erhvervslivet er i gang med, det er faktisk cybersecurity, altså med en uro omkring, hvordan sikrer vi vores data og vores forretning i det hele taget. Ja. Og det er så den, I popper ned i. Ja, og der er rigtig mange interessante virksomheder, men igen, sådan lidt symptomatisk for alt inden for digitalisering og teknologi, som du også nævnte, inden vi gik ind i studiet, Pernille, det er jo, at det hele foregår i USA, ikke? Så man er igen tvunget som dansk investor til at sætte sig ned og rent faktisk kigge på det her amerikanske marked. Altså, man kan ikke sidde og fedt rundt i sin egen lille landdam her i Danmark. Man bliver simpelthen nødt til at komme over på den anden side af landet og købe en af de her selskaber. Kan du mærke, at jeg stiger på dig, Lars Persson? Ja, men altså, nu, jeg lytter jo til, men altså, jeg synes da alligevel, at vi har spredt os, og det kan da godt være, at det er nogle vækstområder. Så må vi jo tage dem ind, når de dukker op. Problemet er jo også facilitetsbehandling, og det er ikke ligefrem, jeg ser en 4-5 børsnoterede selskaber, de to med security, altså der er jo selvfølgelig nogen Cisco osv. osv., men igen, så køber du også nogle bolde, hvor du får en masse andet med. Altså det er ligesom om, at, at der er i hvert fald nogle brancher, hvor du bliver nødt til at købe en hel masse andet med i posen. Jeg tænker lidt i forhold til teknologi og software og sådan nogle ting, altså er det tyske SAP, vi har der, og så er det det? Altså i Europa? Ja. Altså, vi har ikke ret meget i Europa, så nej, og SAP, alle, der har prøvet at arbejde med det, ved jo, hvor tungt det er at danse med. Altså, det er jo ikke verdens mest agile software. Fleksible software. Så, men jeg synes, der er en spirende tendens til, at der er ved at ske noget, altså på digitalisering og teknologifronten i Europa. Vi er bare ret mange år efter USA, men jeg tror faktisk egentlig, at vi vil blive positivt overrasket over, hvad der kan komme frem i Europa over de næste 5-10 år. Og jeg håber meget, at det, som europæiske virksomheder inden for teknologi kan gøre, som amerikanske ikke kan, det er det her med at navigere på tværs af 10 forskellige sprog og mange forskellige geografier. For det er super lettere nogle gange at være amerikansk virksomhed, ikke? Du har adgang til 320 millioner mennesker, og det er et sprog, og det hele, det kører bare, ikke? Hvor Europa, du skal altså være lidt mere op på stikkerne og være lidt mere hurtig på fødderne, ikke? For at ekspandere hurtigt. Kunne vi få sådan en comeback til, nu vi taler meget Huawei og sådan ting, til Ericsson eller Nokia her? Jamen, alt er muligt, alt kan ske. Jamen altså, der vi har læst faktisk, apropos det her med, at vi lukker nogen ud, så læste jeg faktisk, at man måske begyndte at frygte lidt, at det kunne give sådan et bagslag til Nokia, fordi så kunne kineserne lukke Nokia ude, måske nogle af de steder, hvor så man skal passe på. Sådan en handelskrig kan jo ende med at gå begge veje, og kineserne har jo alligevel fingrene både nede i afrikanske lande osv. På godt og ondt, og alle mulige andre steder, og der kan det godt være, at de bruger Nokia i dag, og så kan det jo godt være, at man lukker nogen ude, ikke? Men Peter har jo også en helt fantastisk point, det er jo, at det kan godt være, at vi tror, altså Europa er jo sådan et kludetæppe med en masse sprog, og det er jo nok også derfor, at det gør det lidt svært for nogle danske eller bare europæiske virksomheder sådan at booste ud, fordi at man skal jo lave alle de her linjekoder, hvor man kan have tysk og fransk og italiensk og bornholmsk og alle mulige andre verdenssprog samlet. Så det er jo lidt svært. Altså, Tror du på vej hen, Per? Jamen, men det er jo bare det der med, når du er en IT-virksomhed i Europa, så har du et lille publikum, og du har måske lidt svært ved at komme lidt videre. Og alligevel, så kan de jo godt lide at købe os. Lad os bare sige, at de har købt Nets for nylig, eller ikke bare sige, men det har de gjort. gjort. Det er jo fordi, at vi er jo alligevel sådan en lille digital tænkeboks heroppe i Norden, hvor de kan udvikle noget, og så kommer de store og spiser os, ikke? Og det kan jo også være, at amerikanerne er lidt bange for at slippe europæerne ind gatewayen og, på deres sikkerhed. Men jeg synes faktisk, at Spotify er et godt eksempel, ikke? Altså, Spotify er jo et rigtig godt eksempel på en europæisk teknologivækst. Det kan lade sig gøre. Ja. Det er bare et spørgsmål om at gøre det rigtigt. Så vi skal have flere. Det er meget klogere, ja. Ja, men min pointe er bare lidt, at det er ikke umuligt at ekspandere hurtigt på tværs af mange sprog og mange lande, men det er en svær øvelse, og jeg synes, Spotify har vist vejen. At de så valgte at blive børsnoteret i USA, det er jo så igen, altså set fra sådan et europæisk perspektiv, er måske lidt trist, ikke? At alting kommer derovre. Det er meget trist. Jeg skal lige høre dig, Peter Garnry, sådan helt ordentligt. Hvordan disponerer I jeres portefølje sådan her i starten af året? Jamen, vi er sådan defensive. Det har jeg jo faktisk været, eller det har vi jo været i Saxo Bank i stort set års tid nu, sådan på aktier, altså det, man vil kalde undervægt. Men ikke, vi er ikke i panikmode, hvor vi har slået selv det hele og 0% i aktier. Vi er slet ikke der. Jeg er ret ydmyg omkring, at vores hovedscenarie omkring det her med, at vi måske kommer ned i en vækstnedgang, at det kan være forkert, hvis amerikanske centralbank og Kina har gjort det rigtigt. Så derfor har vi omkring 30% i aktier. Og så har vi en del i korte statsobligationer. Og vi har også stadig lidt i kreditobligationer. Så vi er sådan lidt spredt godt rundt, men ikke for meget hånd på kogebladet, når det kommer til aktier. Mm. Altså, der er det, som jeg sagde tidligere, det er ret binært, hvad der kommer til at ske i år. Men ikke 0% i aktier. Det vil være for pessimistisk. Så hvad er dit bedste råd til den danske privatinvestor? Mit bedste råd? Ja. Men som jeg plejer at sige til alle vores kunder i øjeblikket, at hvis vi sidder med en 100% aktieportefølje, så mener jeg, at I tager for meget risiko, der sidder på det her. Jeg tror simpelthen ikke, at opsiden står nok mål med de markante udsving, vi kan se undervejs. Og jeg tror simpelthen ikke, der er nok, der har psykologi til at modstå de her store bevægelser. Altså min største frygt er jo, det har vi jo også set lidt i Saxo Bank, at der er sådan nogle kunder, der panikker, ikke? Og to dage efter juleaften, så næsten sælger halvdelen af alt, hvad de har, ikke? Og så går de glip af opturen og sådan noget. Så, men jo, lidt mere defensivt, og hvis du for eksempel, hvis du har hele din pensionsopsparing på fuld risiko i PFA eller andre pensionsselskaber, så kunne man jo også måske overveje måske at skrue bare lige en anelse ned. Skulle måske lige løfte røret og så ændre lidt på det. Ja. Ja. Lars Svendsen, god formiddag og velkommen til dig. Er du offensiv eller defensiv? Jeg er forholdsvis offensiv faktisk, fordi jeg tror jo på, at Europa får en, det har I slet ikke talt om endnu, så vidt jeg kunne høre. Så der er vi ikke noget til. Jeg tror på, at Europa får en genrejsning, kunne man sige, i hvert fald heroppe i Nordeuropa, og vil jeg mærke, altså selskaber, som er en god ende, ikke? Stærkere selskaber, så det er sådan set det, jeg satser på. Og det er jo så lidt modsat mange andre, som mener, at sidste år var noget møg, og vi sidder og hænger i bremsen på alt muligt. Det tror jeg er en forkert tolkning. Og den der med kineserne og så videre, nu skal de jo have noget nytår fra på lørdag, ikke? Og så prøver jeg noget at stå derude. Men altså, kineserne har jo mest at tabe i den der handelsfidus der, så derfor så kommer de jo i mål med et eller andet. Og det er da rigtigt, at den konflikt mellem, eller spænding og hvad det er, mellem lande vil jo blive ved i mange år, selvfølgelig ved den det. Men vi har nogle. Altså, vi har jo nogle retropolitikere, ikke? Altså, på mange måder er Trump jo et genfærd, undskyld udtryk, men han tilhører, han er jo 40 år, eller 50 år gammel i sin hjerne, og derfor så er det jo sådan noget retrofis, og det eneste, du kan få folk til at bakke op om, det er nationalitet, og så kører man rundt på dem, og så sidder vi alle på aktiemarkedet og bliver bange, så der vil være firmaer, de kører igennem helt lortet. De er ligeglade, medmindre at de fuldstændig stopper, sætter en finger i hovedet og siger, nu vil du ikke levere tips til Kina og sådan noget. Ja, så er der panik, ikke? Og det er jo det, der vil ske nu. Når han går så hårdt på sådan en Huawei, så er det jo for at finde et sted, hvor det går ondt. Det er jo fordi, han sidder og siger, jamen, men så modsætter du også dig selv, Lars Svendsen, for du synes, det kan godt være, at virksomhederne bare kan fisse sted og drønne ud af det. Kan du ikke, så længe vi har nogle politikere, der på den, i den grad intervenerer? Jo, jamen det er klart, at jeg siger bare, økonomien og selskaberne buller videre, og så kan politikerne prøve på at ødelægge noget af det. Men fra tid til anden, hvis de er heldige. Men de gør jo alt, hvad de kan. Nu sidder man og siger, at Apple vil undersøge, at den der fond et eller andet fabrik skal ligge i Indien i stedet for, fordi de desværre kan få problemer med Kina, ikke? Jamen ved du hvad, så kan de jo tage et lille afbræk, men det forhandler de sig jo så igennem, så ved du, så I kan ikke lukke. Men det er jo ikke gratis at bare at flytte en fabrik. Nej, nej, og det kan også tage nogle år. jo, det var jo lidt på år, før den kører, men det er jo bare et eksempel på, at selskaberne buller videre, så altså politikere har i virkeligheden vores dag negativ indflydelse. Det er udgangspunktet for alt. Det er, at politik er skadelig. Ja, de kan ødelægge firmaet, men de kan ikke gavne. Ja, den vil jeg ikke udfordre på, men jeg vil godt høre dig, Peter Garnry. Den her drejning mod de europæiske aktiemarkeder, som Lars Svensson har talt om de sidste 6 måneder, og at det nordiske aktiemarked måske kan blive sådan en safe haven her i det kommende år. Er det en, du køber ind på? Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at når man kigger i Europa, så har vi jo taget en stor del af faldet, og det har jo ikke gået ret godt i Europa det sidste års tid. Og det er også derfor, at jeg tror, at man skal kigge efter Europa for mulige tegn på, at tingene vender. Altså at den her stimuli, der kommer fra Kina, og det den amerikanske sammenhæng gør, at det rent faktisk har en effekt. Fordi jeg tror, at vi får reboundet hurtigst i Europa, kvæg vores cykliske industri. Så altså, jeg synes, man skal kigge på Europa. Men når det så er sagt, så skal man jo... Altså, vi har jo stadig ikke store udfordringer i Europa. Vi har en meget, meget svag banksektor. Vi har Italien, der hele tiden spørger baggrunden. Vi har Brexit osv. osv., osv. Men og det er også det, jeg vil sige, at man skal ikke være 0% i aktier. Man skal stadig have risiko. Man må godt være offensiv, også ligesom Claus Svendsen, hvis man tror lidt mere på det. Men man skal kigge på Europa. Det er der, vi får vendingen først, hvis der rent faktisk kommer en vending. Fordi Europa er så meget forbundet rent handelsmæssigt til Kina. Så hvis tingene vender i Kina, så ser du det med det samme i Europa. Mm. Garnry, må jeg lige spørge om noget her. Hvor højt er I, når I er højt? Du siger 30% er I nu, og det er moderat vægt. Hvor højt er I så, når I er i højst? Men der kan vi kan gå helt 100% altså i aktier, ikke? Mm. Og det, er det uden gearing eller med gearing? Hvordan regner I sådan noget? Det er altså det er ugearet, ikke? Altså det er bare en aktiv allokering. Det er en anden ting, ja. Okay, ja. Lars Svendsen, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en travl uge foran os. Udover de store tech-virksomheder i USA, så kommer der også Ørsted, Danske Bank, og hvad var den sidste, vi fik herhjemmefra? Novo, kan det passe? Står jeg og lyver her nu? Ja, nu skal jeg lige finde min optegnelse om det der. Nu skal vi lige have kalenderen frem. Du ja, det er jo i den mere morsomme afdeling. Ikke? Ja, nu Nordisk skal komme den første. Okay. F.L. Schmidt? Var det den? F.L. Schmidt og Novo Nordisk. Så lad mig omformulere mit spørgsmål. Fordi Danske Bank og Ørsted er altså ikke ligefrem verdens mest livlige selskaber. Nej, jeg vil egentlig spørge dig om, hvad du sådan, har mest øje på, eller mest på din radar her den kommende dag. Jamen, altså i denne uge faktisk herhjemme F.L. Schmidt, og så selvfølgelig Novo, fordi han er så tung. Ikke? Men altså, Danske Bank er jo nok lidt sådan lidt... at det handler om fortiden, ikke? Og så har du også Deutsche Bank. Ja, også fredag. Ja, der taler de om, at Qatar vil komme med penge til dem. Det tyder jo lidt på, at det ikke er så godt, hvis man på forhånd fortæller, at der skal komme nogen med at tænke penge, så tyder det på, at det virkelig bliver noget godt regnskab. Jeg synes, det er lidt underlig nyhed. Mm. Men det er det, vi kigger på. Altså, så tager man jo tage de andre først, af de amerikanere, og ham her, Finanscentralbanken, han vil vel sige, gør hvad han kan for at holde humøret op, ikke? Jo, og det er onsdag. At den amerikanske centralbank går på scenen og holder en pressemeddelelse til eller holder det kommer faktisk her om den 30. kommer der meget interessant regnskab fra Novartis. Ja. Fordi han er jo faktisk verdens største medicinindustri sammen med Pfizer. Som han er meget stor inden for kræft, men han er interessant. Der er jo en interessant nyhed i dag, hvis jeg må sige det lige, mens I var med det her tech, fordi I er jo forstand på tech, det er jeg ikke. Der står, at Google og Amazon er begyndt at interessere sig for at sælge elektricitet, fordi de gerne vil vide have fat på elmålerne for folk. Har I set den? Den er der, altså, fordi det er jo det der med big data og sådan noget. Så kan vi nærmest se, hvor meget vi nu har, om der er nogen hjemme i huset, og om grillen kører og alt muligt. Har I set den news? Nej. Jeg har ikke set den. Nej, heller ikke mig. Nå, det skulle stå, at jeg havde godt til ideen, hvis de både kan tjene det penge på at tælle strøm, og så få kontrol over vores... den tæller jo hver minut, snart, ikke? Mm. Nå. Sådan er det kampen om vores... Jamen, jeg stod lige og kiggede på Peter Garnry og sagde, hvor interessant er det? Jamen, jeg sad bare og tænkte radiometer, altså... Nej, jeg undskyld ikke radiometer. Radius, jeg havde lige, det var det andet her ord. Radius, altså, jeg tænker jo, jeg fornemmer lidt, at vindene blæser mere i retning af, at vi bliver mere og mere beskyttende omkring de her sådan lidt mere nationale, offentlige aktiver, som spiller en forholdsvis vigtig del i infrastrukturen, og jeg er ikke sikker på, med det narrativ, der kører lige i øjeblikket, politisk mod de store teknologivirksomheder, at vi vil lukke dem ind på flere områder, hvor de i kan blive... infrastruktur, hvor de kan blive endnu mere dominerende og få endnu mere monopollignende tilstand. Altså, faktum er jo i dag, at over de sidste 40 år, så er alle industrier, stort set samtlige lande i den vestlige verden, blevet mere og mere og mere koncentreret, og det ved vi er dårligt for konkurrencen. Så jeg tror, vi kommer til at gå i en helt anden retning. Altså, Ja, men de spiller jo deres egen bold, ikke? Ja. Lars Svendsen, ja. Her det sidste måde, skal lige høre dig. Hvordan ser din millionærklub på det følge ud? 250.000 kroner 1. januar. Ja, hvad er det blevet til? 300.000 lige ud og 100 kroner eller andet. Så det er sådan set meget godt, men 300.708 kroner. Det er godt nok, ja. Det er en god start på året, kan vi godt sige, i alt fred for daglighed. Hr. Svendsen, du er med mig i studiet i morgen. Kan du have en god handelsdag? Ja. Hej. Hej. Lars Persson, yes. Du var jo også... en person, har jeg sagt, det er du. Det er, du fik også 260.000 kroner 1. januar. Hvad er dine mønter blevet til? Jamen, mine er blevet til 269, så det er også okay. Altså, jeg var jo ikke inde i den her frække handel, som Lav var, hvor han lagde næsten alle pengene på. En tredjedel lagde han vel på rød ved at købe gomspace i den her kapitaludvidelse, og det har jo givet kroner på kassen, eller i kassen hedder det. Så det er jo rigtig godt, så ja. Jeg var jo lidt mere forsigtig, fordi jeg synes, at markederne pegede jo voldsomt nedad der i december, så... Jeg skulle lige fange trenden? Ja, det skal man jo. Ja. Jeg var så ikke lige så negativ med og havde ikke lige så få aktier, som de havde over i Saxo Bank, men jeg der bålede op igen. Og vi har et positivt marked her klokken snart 10 mandag. I hvert fald morgen, Danmark. I hvert fald i Danmark. Ja. Lille. Plus, vi er tilbage igen, som altid i morgen med 9 og 10 og tager jer og markedet i hånden. Tusind tak, Peter Garnrøs Saxo, fordi du var med os. Fortsat rigtig god dag.